Η Ελλάδα, σωστά, με Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται την ελευθερία του Έλληνα πολίτη. Θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται την ελευθερία του Έλληνα πολίτη. Κι αν λέω ψέματα, τούτη την ώρα να πέσει φωτιά και να με κάψει. Φωτιά. Θα πέσει να τον κάψει άμα λέει ψέματα. Είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος μιλάει και ακούσατε πως το είπε, δεν το έχουμε μοντάρει, δεν έχουμε επέμβει καθόλου. Είναι μια αλήθεια από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και είναι μια αλήθεια γενικώς ότι η Ελλάδα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, θα υπερασπίζεται, το κάνει και πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα, την ελευθερία του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα λαού, θα μπορούσε να πει, όπως έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά δεν είπε, είπε του Έλληνα πολίτη. Το βάλαμε αυτό στην αρχή για να πάρουμε μπρος με κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο, κάτι πάρα πολύ αληθινό και κάτι πάρα πολύ έτσι όμορφο, δημιουργεί ωραίες εικόνες, κάποιες από αυτές συνέβησαν το προηγούμενο πενταήμερο στο κέντρο της Αθήνας. Φεύγουμε από το κέντρο της Αθήνας και από την ελευθερία του Έλληνα πολίτη και πάμε στο χωριό του Τσιτσιπά, γιατί δεν είναι ότι κάποιος πολύ σημαντικός αθλητής καταφέρνει μια πρωτιά. Το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές, έχουμε χορτάσει από αυτά. Είναι ότι μετά πάνε στο χωριό του τα κανάλια. Γεια σας, πώς το είδατε, πώς τον είδατε τον αγώνα? Έχω δει πολλές εκδηλώσεις. Είμαι πρώην δήμαρχος Ελλάνων. Ο Στέφανος είναι φωτισμένος άνθρωπος. Εξοκιασέλα που σημαίνει λάμπη, σημαίνει φως. Είναι ο καινούργιος Μέγας Αλέξανδρος. Τιμή και καμάρι για το πράσινο, τιμή και καμάρι για την Ελλάδα μας. Βέβαια. Βέβαια, λέει και ο οικονόμου, αλίμονο. Έτσι λοιπόν είναι ο νέος Μέγας Αλέξανδρος. Έτσι τον βλέπει ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας Ελλάνων, όπως το είπε. Στην καρδίτσα πάνω συμβαίνουν όλα αυτά. Αυτά είναι ωραία. Οι συγγενείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι κοινοτάρχες, οι νύνοι, οι προηγούμενοι, μπορεί και οι επόμενοι. Όλοι αυτοί δημιουργούν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Θέλουν να πάρουν κάτι από τη δόξα του αθλητή και πετιούνται και λένε αυτά που λένε. Τώρα θα κάνουμε την ισοδυναμία, όπως λέγαμε. Δηλαδή, ο Τσιτσιπάς είναι Μέγας Αλέξανδρος. Άρα θα καταλάβετε γιατί ο Τσιτσιπάς δεν είναι κουραμπιές. Αυτός ο άνθρωπος που λεγόταν Αλέξανδρος Φιλίππου, Αλέξανδρος ο Τρίτος, ο Ισκαντέρ στους Άραβες, ο Βουλκεράν στο Κοράνι, δεν θα κάνει κουραμπιές. Πολύ καλά τα λέει ο Άδωνης. Είναι και ιστορικός, τα γνωρίζει καλύτερα. Άρα ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν κουραμπιές. Ο Τσιτσιπάς είναι Μέγας Αλέξανδρος. Άρα ο Τσιτσιπάς δεν είναι κουραμπιές. Αυτή είναι η ισοδυναμία. Σας θυμίζει λίγο το μπουζούκι και το όργανο και τον αστυνομικό. Κάπως έτσι χτίστηκε. Και αυτό ακούγοντας τους συγχωριανούς του Τσιτσιπά να λένε ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Αναζητείται βέβαια βουκεφάλα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα τον βρούμε. Αυτά συνέβαιναν πάνω στην καρδίτσα, στα χωριά, γιατί εδώ χτες στην Αθήνα η κυβέρνηση διά του Πρωθυπουργού και διά του Υπουργού Υγείας του Κικίλια εξήγηλαν, ανήγγυλαν τη μάχη κατά του καπνίσματος, κατά του καπνού, μάλλον κατά του καπνού, όχι κατά του καπνίσματος, δεν είναι εχθροί καπνιστές όπως είπανε, είναι εχθρός ο καπνός. Ο Κικίλιας όμως ο Κικίλιας είχε να μας πει ένα άλλο πλαίσιο για το συγκεκριμένο θέμα. Ακολουθώντας το όραμα αλλά και την πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι σαφές ότι στόχος μας είναι η έναρξη του καπνίσματος, ειδικά σε νέους από 15 ετών και άνω. Η έναρξη του καπνίσματος από 15 ετών και άνω. Ο εχθρός είναι ο καπνός. Όλα είναι ατμός. Που λέει και ο Θρασίβουλας και ο Κυριάκος, όλοι μαζί εχθρός και όλα είναι ατμός και όλα είναι καπνός. Ο Κικίλιας λοιπόν τα έβαλε το όριο, τον πύχη, από τα 15 χρόνια και πάνω. Κάτω των 15 δεν θα καπνίζουν. Μόλις ακούσαμε τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας να ανακοινώνει τι ακριβώς θα ξεκινήσει η κυβέρνηση, τα σχετικά τηλέφωνα, τηλεφωνικοί αριθμοί, καταγγελίες για το κάπνισμα. δίδεται γενικότερα πολύ μεγάλο βάρος σε όλο αυτό το θέμα. Δικαίως, καλό είναι να σταματήσει το κάπνισμα από παντού. Αλλά εδώ παίζουμε εμείς με τις λέξεις, το κάνουμε αυτό. Και μετά από αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά, δηλαδή ότι ο Τσιτσιπάς είναι ο Μεγάλος Αλέξανδρος, ότι ο Κικίλιας βάζει τα παιδάκια να καπνίζουν και ότι για τον ελεύθερο Έλληνα αγωνίζεται αυτή η κυβέρνηση. Περνάμε στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Τσίπρα. Αυτό το πράγμα πια πρέπει να πάρει εκπομπή ο Αλέξης Τσίπρας. Κακώς δεν του δίνουν τα κανάλια και αναλώνονται και ψάχνουν πάλι στους ίδιους και στους ίδιους. Έτσι θα φρεσκαριστεί το τηλεοπτικό τοπίο που τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες έδωσε συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open και την Νίκη Λιμπεράκη. Εκεί μίλησε για την προχθεσινή του παρουσία στιγμιαία στην πορεία του Πολυτεχνείου, για την ακρίβεια έκανε 300 μέτρα, ίσως και λιγότερα, και όταν το ρώτησε η συνάδελφος, είχε να απαντήσει. Πριν από δύο ημέρες σας είδαμε στην πορεία για το Πολυτεχνείο. Έχει γίνει και μια συζήτηση, αν την πήγατε στο τέλος, από ό,τι καταλαβαίνω δεν φτάσατε ως το τέλος. Και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί. Υπήρχε κάποιος λόγος που δεν ολοκληρώσατε αυτήν την πορεία. Κατεβήκατε, σας είδαμε. Η πορεία μπροστά του Πολυτεχνείου δεν είναι σαν τον μαραθώνιο, ούτε ένα αγώνα δρόμου για να τερματίσει. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά είναι μια πορεία με έναν προορισμό, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Η παρουσία μου λοιπόν είχε έναν ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα. Αλλιώς θα φτάνε μέχρι πάνω. Θα πήγαινε στην πύλη της Αμερικάνικης Πρεσβείας, θα σπάγε τα κάγκελα και θα μπαινε μέσα και θα γίνονταν μακελιό. Το ξέρουμε εδώ τον Αλέξη Τσίπρα. Ευτυχώς που τον απέτρεψαν οι σύντροφοί του και τον κράτησαν μακριά από την πρεσβεία και τον απομάκρυναν στη Μεγάλη Βρετάνια απ' έξω, ενώ είχε ξεκινήσει από την πλατεία Κλαθμόνος. Γιατί δεν είναι μαραθώνιος. Γιατί αν συνέχιζε με τη φόρα που έχει πάρει, και τον ξέρουμε και 4,5 χρόνια που κυβέρνησε πόσο αριστερός ήταν, η πρεσβεία δεν θα ήταν εκεί τώρα. Ίσωμα. Θα τα είχε κάνει όλα ίσωμα. Έτσι λοιπόν βρήκε αυτό το πολύ ωραίο φιολόγημα, δεν ξέρω ποιος του το είπε, ότι δεν είναι μαραθώνιος. Η πορεία δεν είναι όμως και κατοστάρι η πορεία, πόσο μάλλον εξιντάρι στον κλειστό στίβο. Δεν είναι ούτε αυτό, αλλά κάπως έτσι το βρήκε. Όλοι οι άλλοι δηλαδή που καταλήγουμε όλα αυτά τα χρόνια πάνω, είμαστε μαραθωνοδρόμοι, να αυτοχαρακτηριστούμε. Και έτσι δεν είπε μόνο αυτά όμως για την πορεία, την προχθεσινή. Στη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε στο Open, είπε και άλλα, μίλησε για το νόημα της πορείας και έμπλεξε ξεμπλέκοντας και ξαναμπλέκοντας την Αμερική μέσα σε όλα αυτά. Αυτή η συγκεκριμένη πορεία, που βεβαίως έχει και τον γνωστό προορισμό, την Αμερικανική Πρεσβεία, κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι είναι κάπως αντιφατικό να τη διανύσει ένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος πριν από λίγους μήνες ήταν πρωθυπουργός και με αυτήν του την ιδιότητα βρέθηκε στο Λευκό Οίκο, βρέθηκε να μιλά θετικά για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει μια αντίφαση. Μπορεί κανείς να είναι και στην εξουσία και στο πεζοδρόμιο. Θα σας εξηγήσω ότι δεν υπάρχει αντίφαση. Η επέτειος του Πολυτεχνείου και η πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία δεν εξαντλείται μονάχα σε ένα σημαντικό σκέλος της ιστορίας μας, ότι η Χούντα, η 7χρονη δικτατορία, ήταν αμερικανοκίνητη. Δεν εξαντλείται όμως εκεί. Υπ' αυτή την έννοια θα έλεγα ότι θα αδικούσαμε το μήνυμα της απαιτείου αν επικεντρώναμε στο κομμάτι που αφορά τις ΗΠΑ. Έτσι λοιπόν, όπως ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν βλέπει αντιφάσεις σε όλο αυτό. Αν έβλεπε θα τις έλεγε. Γιατί συνεχώς Λιμπεράκη του έκανε ερώτηση ότι δεν είναι αντίφαση αυτό, δεν είναι αντίφαση αυτό. Επεσήμανε αντιφάσεις λογικές, γιατί όλοι νιώθουμε μια αντιφατικότητα να εκπέμπεται από το συγκεκριμένο κόμμα και όταν κυβερνούσε και τώρα που είναι στην αντιπολίτευση. Λεπτομέρεια θα πει κανείς, δεν έχει σημασία τι προσλαμβάνουμε εμείς. Αυτοί θέλουν να εκπέμπουν τα δικά τους. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως είπε, το μήνυμα του Πολυτεχνείου δεν εξαντλείται μόνο στο αμερικανοκίνητο του πράγματος. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Όμως ο ίδιος δεν πήγε στο βασικό και κυρίαρχο μήνυμα, δεν πήγε στο κτίριο που συμβολίζει το βασικό και κυρίαρχο μήνυμα, γιατί αυτό είναι το αμερικανοκίνητο του πράγματος. Διάλεξε όλα τα άλλα θέματα να ασχοληθεί και να σηματοδοτήσει με τη συμβολική του παρουσία για 200 μέτρα από την Κλαθμόνος μέχρι την πλατεία Συντάγματος και μετά χάθηκε, εξαφανίστηκε. Θα μείνουμε στο ίδιο κόμμα, πάμε στο σύντροφο Ζουράρη. Μιλάει για την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υφυπουργό κοινωνικών υπηρεσιών της κυβερνήσεως. Εγώ είχα στη Γαλλία μεταπροσφυγικό στρες με εφιάλτες 30 χρόνια. Τώρα βέβαια έχω ενδοβουλευτικό στρες, διότι εκείνο το βλητομαψίδιον που παριστάνει την υφυπουργό κατόρθωσε να πει, επειδή είχα φάει καταδίκη σε στρατοδικείο και ήμουν 32 χρόνια πρόσφυγας, κατόρθωσε να πει αυτό το βλητομαψίδιον ότι εγώ έχω ψυχική νόσον. Βλητομαψίδιον, λέει την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Είναι η λέξη που χρησιμοποίησε δύο φορές. Τη μία πήγε να την κάνει λάθος με ξού, αλλά το διόρθωσε, το έκανε με ψού. Οπότε την αποκαλεί έτσι, τον εγκαλούν εκεί οι συνάδελφοι, χωρίς να έχουν καταλάβει τι σημαίνει η λέξη, δεν έχει σημασία άλλωστε. Να μην λέτε τέτοια και αυτός επανόρθωσε. Σε ποιον αναφέρεται ο κύριος Ζουράρης με αυτό το υβριστικό έτσι σχόλιο, για να καταλάβουμε τι εννοείται, γιατί... Δεν είναι, είναι χαρακτηρισμός πολιτικός, είναι βλητομαξίδιον, το οποίο είναι, εν πάση περιπτώσει, επαμφωτερίζοντος φύλου ηλιθιότητος πολιτικής και βλασφημίας. Σε ποιο πρόσωπο όταν αναφέρεστε, κύριε Ζουράρη? Κύριε Ζουράρη, σε ποιο πρόσωπο αναφέρεστε? Για όποιον και να είναι τώρα. Και έπρεπε να εκβληθεί αμέσως του κοινοβουλίου αυτό το βλητό μαψίδιον, το οποίο τόλμησε να πει αυτά σε ανθρώπους οι οποίοι κατέστρεψαν τη ζωή τους και την υγεία τους, όπως και εγώ. Έτσι λοιπόν, από εδώ και πέρα θα λέμε βλητό μαψίδιον όταν θέλουμε να βρίσουμε πολύ, λίγο, βαριά, λαφριά κάποιον. Δεν έχει σημασία να ξέρουμε τη λέξη, αλλά ακούγεται πολύ έτσι εντυπωσιακό. Εμπεριέχει τη λέξη βλήτο μέσα. Τα υπόλοιπα μας χαλάνε. Από το και κάτω οι λέξεις είναι μπερδεμένες. Δεν έχει σημασία. Ο Ζουράρης κάτι παραπάνω ξέρει. Τα χρησιμοποιεί και πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Ήταν ο Ζουράρης για την υπουργό, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Ένας άλλος τώρα βουλευτής στο τσακ μπήκε και έφαγε τον κουρουμπλί. Ο Παπαχριστόπουλος μιλάει για έναν άλλον βουλευτή της κυβέρνησης, τον Χρυσοχοΐδη, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Χρυσοχοΐδης, οι δυνάμεις του Χρυσοχοΐδη για την ακρίβεια, το προηγούμενο πεντάημερο έδρασαν στο κέντρο της Αθήνας με φοβερή επιτυχία. Έχουν βγει όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και λένε τι καλά που τα έκανε ο Χρυσοχοΐδης, τι ωραία που τα κάναμε. Δεν έχουν δει κανένα από τα βίντεο που παίζουν με τις αυθαιρεσίες, τις αστυνομικές και τις φρικαλαιότητες. Νιώθουν πάρα πολύ ευτυχισμένοι που συνέβησαν όλα αυτά και έτσι λοιπόν ζηλεύει ο Παπαχριστόπουλος και βγαίνει και λέει. Μιλώ για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μάλλον απέδωσε καρπούς και είναι κάτι το οποίο μέρος της κοινής γνώμης το βλέπει θετικά. Από την άλλη. Έπρεπε να τα έχουμε κάνει εμείς αυτά, κύριε. Βλέπετε ότι συμφωνάμε. Έπρεπε να τα έχουμε κάνει εμείς. Έπρεπε να τα έχουμε κάνει εμείς. Ο Παπαχριστόπουλος είναι ο σύντροφος της αριστεράς, ο οποίος, προέρχεται από τους Καμένους, ο οποίος, όπως ακούσατε, όλα αυτά που έκανε ο Χρυσοχοΐδης, λέει ότι ήθελε, έπρεπε να τα είχαν κάνει αυτοί. Αυτό θα το βάλουμε μαζί με τον άλλο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σερών, ο κύριος Λευτέρης Αβραμάκης, είναι βουλευτής Σερών του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προχτές είχε πάει σε ένα μνημόσυνο της ΠΑΟ. ΠΑΟ τώρα, τι ήταν η ΠΑΟ? Τι αναγκαζόμαστε να ξεθάψουμε και να συζητήσουμε? ΠΑΟ ήταν η Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωση. Στα χρόνια της κατοχής της Γερμανικής ήταν μια οργάνωση που συνεργαζόταν μια χαρά, ακούγαν το Deutsche Welle προφανώς, και συνεργαζόντουσαν μια χαρά με τους Γερμανούς και πολεμούσαν και τον Ελλάς. Καταλαβαίνει ο καθένας που τοποθετείται αυτή η οργάνωση. Ο βουλευτής λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ πήγε σε μνημόσυνο παοτζίδων, όπως τους λέγανε, που σκοτώθηκαν από τον Ελλάς. Ο αριστερός ο βουλευτής, δεν πήγε ένας δεξιός, δεν πήγε ένας ακροδεξιός, ο κύριος Λευτέρης Αβραμάκης. Το θέμα το έπιασε το Μέρα 25, το έβγαλε στην δημοσιότητα, στην Τριάδα Σερών έγινε όλο αυτό, πάνω στις Σέρες. Οπότε έβγαλε και απάντηση ο ίδιος ο βουλευτής, η οποία είναι πιο ωραία. Γιατί λέει τις τελευταίες μέρες γίνουμε δέκτες μια σειρά αρνητικών σχολείων και κακόβουλης κριτικής σχετικά με το ζήτημα της παρουσίας μου στη γνωστή εκδήλωση της Τριάδας. Οφείλω λοιπόν μια ειλικρινή εξήγηση. Και λέει πιο κάτω, παραβρέθηκα λοιπόν στην εκδήλωση τυχαία. Τυχαία πήγε στο μνημόσυνο. Όσοι έχετε πάει σε μνημόσυνο, τυχαία δεν πάτε. Περπατάς απ' έξω και λέει, α, μνημόσυνο. Ας πάμε μέσα να δούμε ποιοι είναι εδώ. Και λέει, καθώς ευρισκόμουν στην περιοχή του Δήμου Ηράκλεια, σε μια από τις καθιερωμένες προσωπικές υπηρεσίες μου σαν να τον ονομώ, περνώντας από την Τριάδα με σκοπό να επισκεφτώ τα καφενεία του χωριού, είδα κόσμο μαζεμένο στο Ηρώ, προσέγγισα να χαιρετήσω κάποιους γνωστούς και μετά κατάλαβε ότι ήταν μνημόσυνο πρώτον και ότι ήταν μνημόσυνο των παοτζίδων που τους είχε σκοτώσει ο Ελλάς γιατί συνεργαζόντουσαν με τον Ναζί. Κατακτητή ο αριστερός, ο κύριος Λευτέρης Αβραμάκης, έχει πάρει μια ψηλοέκταση στο θέμα με όλα αυτά τα ωραία που γίνονται και τις πολλές τάσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, Παπαχριστόπουλος ζηλεύει το Χρυσοχοΐδη, ήθελε να τα είχαν κάνει αυτά, αυτοί, όλα αυτά. Και ο κύριος Αβραμάκης πήγε στο μνημόσυνο, αλλά τυχαία βρέθηκε εκεί, δεν είχε καταλάβει ότι ήταν μνημόσυνο. Σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky διαβάζουν τις εφημερίδες. η Μαρία και ο Δημήτρης Οικονόμου και πέφτουν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Από χτες η εφημερίδα των συντακτών βγάζει και αναδεικνύει ένα θέμα με κάτι κοριούς που τοποθετεί η ελληνική αστυνομία σε αυτοκίνητα ανθρώπων που είναι ύποπτοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία και σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα. Τέτοιες ειδήσεις έχουν δει και πληροφορίες και καταγγελίες. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας εδώ και κάνα τρίμηνο, τετράμηνο. Ότι το συνηθίζει η αστυνομία. Μια εφημερίδα από τις μεγαλύτερες και σχετικά σοβαρή το κάνει θέμα και χθες και σήμερα. Σήμερα λοιπόν το διαβάζουν αυτό. Μάλιστα σήμερα η εφημερίδα των συντακτών βγάζει και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας φωτογραφία με τις πινακίδες. Διαβάζουν λοιπόν. Και κυρίως ο Οικονόμου θα ακούσετε τι ακριβώς είπε, διαβάζουν το πρωτοσέλιδο και κάνουν το εξής σχόλιο. Και από το Φιλελεύθερο πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Επιχείρηση κοργή, πράξη δεύτερη. Λεπτό προς λεπτό η αυτοψία μας στην Αραχώβης, η αυτοψία της εφημερίδας. Ναι. Αυτόπτης μάρτυρας στην αποκάλυψη νέου περιστατικού παρακολούθησης, αδιάψευστα ντοκουμέντα. Δημηρία ΜΑΤ, παρατάσσεται συνοδεύοντας ασφαλίτες με πολιτικά που απομακρύνουν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που βλέπετε ναι, εδώ. Αυτό που κάνει η εφημερίδα μας μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Τι είδους ενημέρωση αυτή να δίνει τα στοιχεία ενός αυτοκινήτου της ασφαλείας που κάνει τη δουλειά του. Και μάλιστα με τις πινακίδες και όλα τα υπόλοιπα όπως βλέπουμε. Με εδώ, πινακίδες κανονικά, με τη μάρκα του αυτοκινήτου. Δηλαδή αυτό το αυτοκίνητο είναι σαν να το στοχοποιείς. Και στην πραγματικότητα το εξεδεδερώνεις, έτσι. Όταν δίνεις τον αριθμό του και τα στοιχεία καλά, του, προφανώς. Δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Δηλαδή αυτό είναι ενημέρωση. Ότι ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας ήταν και έκανε τη δουλειά του. Και στο πρωτοσέλιδο κιόλας. Να πεις. Καημένο αυτοκίνητο, σε έχουν στοχοποιήσει. Προφανώς είχε αλλάξει ήδη η πινακίδα του αυτοκίνητου, κάνα μισάωρο γίνονται αυτά. Περίπου όσοι κατοικοεδρεύουν σε τέτοιες περιοχές ξέρουν όλα τα αυτοκίνητα της ασφάλειας με τους αριθμούς, δεν είναι καθόλου κρυφά. Το θέμα εδώ είναι το εξής, ότι μια εφημερίδα μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι υπερβολή, βγάζει μια καταγγελία που ακούγεται σοβαρό, είναι θέμα δικαιωμάτων. Οφείλει κάθε δημοσιογράφος πριν ενοχληθεί για το καημένο, στοχοποιημένο αυτοκίνητο. Να δώσει μια βάση ή μια συνέχεια ότι κάτι μπορεί να παίζει με όλο αυτό και πρέπει να το δούμε. Μια κομψή φράση για να αποφύγεις τον βαρύ σχολιασμό θα ήταν αυτό. Να δούμε το θέμα, να το ψάξουμε, κάνει καταγγελία η τάδε εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο, δεύτερη μέρα επιμένει, είναι σοβαρό θέμα έτσι κι αλλιώς. Να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αντί να υποθεί και να μπουν σε αυτή τη λογική, κατηγορούν την εφημερίδα που βγάζει το θέμα και στοχοποιεί το αυτοκίνητο. Μαζί με την πινακίδα. Και τι θα γίνει τώρα το αυτοκίνητο, γιατί έχει τεθεί εκτός υπηρεσίας το αυτοκίνητο αυτό από τα χιλιάδες αυτοκίνητα που έχει η ελληνική αστυνομία και η ασφάλεια για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ήταν ωραίο το σκηνικό και είναι ωραία η ενόχληση της δημοσιογραφίας και πώς εξελίσσεται η δημοσιογραφία με το πέρασμα των χρόνων. Λύση σε όλα αυτά είναι τα πολλά γιατί. Τα πολλά γιατί όμως ή κάτι άλλο. Γιατί. Γιατί, περισσότερο όμως από το γιατί, με ενδιαφέρει το τι. Ο Μπογδάνος είναι. Θέλω να καταλαβαίνετε τη φωνή του, ανεξαρτήτως από που τον έχουμε ως ηχητικό. Είναι ο Μπογδάνος ο οποίος θέτει τα γιατί, δεν έχει σημασία για ποια θέματα, για τα θέματα που ο ίδιος ξέρει και δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε. Αλλά περισσότερο από τα γιατί τον ενδιαφέρει το τι. Οπότε ο Γιώργος Αλκαίος έρχεται και κάνει ένα ωραίο ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και συμπληρώνει ο ένας τον άλλον, χωρίς να έχουμε καταλάβει γιατί ακριβώς συνομιλούν. Ναι, αλλά έχει σημασία ότι ψάχνουμε τα τι. Σε ένα τι. Θα σταθούμε τώρα, δηλαδή τι έκανες τώρα στα χρόνια της Χούντας. Κάτι παίζει με την οικογένεια και κυρίως με την Ντόρα Μπακογιάννη. Χτες είπε ότι ήταν φυλακισμένη, ενώ όλοι ξέρουμε ήταν εξόριστη η οικογένεια στα πέτρινα χρόνια και στα πέτρινα καλντερίμια και σοκάκια και λεωφόρους του Παρισιού. Αλλά χτες είπε ότι ήταν φυλακισμένη. Σήμερα το πρωί που βγήκε, στο Sky νομίζω, το προχώρησε, το πήγε λίγο παραπέρα. Η κουβέντα ήταν για τα Εξάρχεια και θα ακούσετε τι ακριβώς είπε. Τώρα, περί αστυνομικού κράτους και τα λοιπά. Ξέρετε πόσο ξύλινα είναι αυτά. Εγώ που έχω ζήσει τι θα πει αστυνομικό κράτος. Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο. Εγώ που έχω ζήσει τι θα πει αστυνομικό κράτος. Μέτρα τους τύπους στο αίμα μετρώ. Είμαι τρεφτάρι με κουκλιστή στο σφαγείο. Ναι! Ήμουν κι εγώ εκεί. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Λείπουν το στον κύριο Παγκογιάννη με επώνυμο Μητσοτάκη. Μετρώ τους τύπους στο πόρτο μετρό. Παιδιά, ένα σοκολατάκι, κάτι. Πίσω από τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα. Με τις πιτζάμες. Το φτάκι εσύ, το φτάκι εγώ. Εγώ που έχω ζήσει τι θα πει αστυνομικό κράτος, εγώ που είμαι παλιά και έχω ζήσει τη δικτατορία. Μύρισε το σφαγείο μας. Μακαρόνια με ντομάτα. Και το κελί μας. Που μαρώ. Μύρισε το σφαγείο μας. Μακαρόνια με ντομάτα. Και το κελί μας. Που μαρώ. Δεν το κατάλαβα αυτό στο μοντάζ. Κόκκινο που μαρώ. Έπρεπε να υποθεί αυτό. Κόπηκε η λέξη κόκκινο, γιατί έτσι λέει το τραγούδι. Όπως ακούσατε, η Ντόρα Μπακογιάννη έχει ζήσει το αστυνομικό κράτος στα χρόνια της Χούντας. Πότε πρόλαβε, πώς ακριβώς συνέβη. Έχουμε κάτι απορίες γύρω από όλα αυτά. Δεν θα τις είχαμε, αλλά οι ίδιοι το επαναφέρουν συνεχώς το θέμα. Οπότε λογικό είναι, ακούγοντας, ακούγοντας, και εκεί που δεν σου είχε περάσει από το μυαλό και τους είχε ως μια αντιστασιακή βαριά οικογένεια, από τις νούμερο ένα αντιστασιακές οικογένειες, ξαφνικά να θες να ψάξεις τις λεπτομέρειες, και οι λεπτομέρειες οδηγούν στο πουμαρό και στα μακαρόνια με κιμά ή με σάλτσα, τι ακριβώς είπε. Ένα από τα δύο διαλέγετε και παίρνετε. Τα έχουμε και τα δύο σε ήχο, έτσι κι αλλιώς. Ο Μπογδάνος, να πάμε έτσι σιγά σιγά να κλείσουμε όλη αυτή την ενότητα, επειδή ξεκινήσαμε με Μπογδάνο. Κλείνει την ενότητα όλη αυτή με μια διαπίστωση η οποία είναι θετική. Τώρα, τι ακριβώς εννοεί πάλι ο ποιητής, γιατί είναι και ποιητής, δεν θα καταλάβουμε, αλλά μικρή σημασία έχει. Χθες αποδείξαμε το εξής. Μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Γίνεται! Πιστέψτε στον εαυτό σας! Μπορείτε να το κάνετε! Μπορούμε να το κάνουμε. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό! Αχ, να το έκανα κι εγώ αυτό! Μπορούμε να το κάνουμε. Εκατοντάδες άλλοι τρέχουν και το κάνουνε! Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά! Αχ, να μπορούσε να το κάνει, και ο άλλος απαντάει: μπορούμε να το κάνουμε. Άλλο ένα ντουετάκι, όχι Αλκαίος, Άδωνης, οι κορυφαίοι του χορού, Άδωνης και Μπογδάνος. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, από τα Παραπολιτικά 90,1. Το τηλέφωνο είναι 2-11-10-80-8-80. Το mail της εκπομπής είναι radio@parapolitika.gr. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Το επίσημο site της Ελληνοφρενίας είναι ελληνοφρενια.net.gr και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένος όποτε θέλετε. Βρίσκεται και διάφορα να διαβάσετε, αναπαραγωγές που κάνουμε, μουσαφίριδες που φιλοξενούμε, από συγκεκριμένη οπτική γωνία πάντα, μην ξεχνιόμαστε. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει εγγραφή να κάνετε και κάποια σχόλια αν θέλετε να πάρετε μέρος στο τρελό chat που υπάρχει. Το πρώτο μέρος του λαού μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα, μπορώ να κάνω εγώ το ρουφιάνο για λίγο. Αμέ, κουκουλίτσα, ξεγήσου. Παίξ το δημοσιογράφο ή καραφλό δημοσιογράφο. Νυν βουλευτή. Παίξ το. Καραφλό, πρώην δημοσιογράφο βουλευτή. Ξέρω ποιοι μπάτσι χτύπωσαν την κοπέλα. Ποιοι μπάτσι. Ο Μπαλούρδο. Και ο Λουκάσο Μελιτζάνη. Και ο Λουκάσο Μελιτζάνη. Όχι, το φοβήθηκα. Και ήταν και ο Πρεκατέ που τράβαγε βίντεο. Ναι, φίλε. Κοίταξε να δει. Αυτά τα πράγματα είναι κολλητικά. Δεν γίνεται. Με ένιωσα την ανάγκη να το πω. Καλά έκανε, καλά έκανε. Ήμουν σίγουρο ότι ήταν αυτή, βέβαια. Αλλά και ρουφιανιά χρειάζεται για να το επαληθεύσουμε. Ναι, σωστό. Δεν παρακαλώ. Είναι εθνικό σπορ πια. Όχι, αλλά. Δηλαδή, τι πάει. Πάει τέννη, έτσι. NBA, ρουφιανιά. Καλά είναι. Ρόζα, μη δηλέψεις, θέλω να μεταφέρεις την αγάπη μου στο Θήμιο για αυτό το ξεμπρόσπιασμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Από εσάς και από όλον έναν το έχω δει να γίνεται δημοσίως, τέλος πάντων. Ο άλλος ποιος είναι? Ο Μπογιόπουλος. Αυτό ζηλεύω τώρα. Αυτό με τσατίζει κιόλας. Μα γιατί? Δεν μπορώ τώρα. Μα γιατί? Πες με κομπλεξικό. Δεν θέλω να ακούω Μπογιόπουλος. Τη λέξη. Α, τέλα. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Okay. Μόνο το Θήμιο. Με το Θήμιο είμαστε εντάξει. Για την ώρα, ναι. Για την ώρα. Εντάξει, ωραία. Και κάτι ακόμα. Ρε, τι αποστόλη. Εντάξει, είσαστε στο σταθμό που είχατε ωραία και καλά, εκεί βρήκατε δουλίτσα, οκ. Okay. Πραγματικά με όλους αυτούς που είναι εκεί μέσα και κοντεύουν να χύσουν δάκρυα, συγκίνησης κάθε φορά για την κυβερνησάρα μας. Τι εννοείς, ήμασταν σε κανάλι μαζί με το Βερίκιο. Ότι τι. Ναι. Έχουμε περάσει lock, σαν να λέμε. Έχουμε περάσει lock. Δεν παίρνουμε χαμπάρι από αυτά πια. Θες να σου μιλήσω για προηγούμενες εμπειρίες μας, με ποιους άλλους είμαστε. Ναι, έχουμε συνυπάρξει με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τι θες τώρα άλλο. Αχ, το έχω ξεχάσει αυτό. Έχει δίκιο. Σκληρή εκπαίδευση τώρα. Δεν μασάμε, δεν παίρνουμε χαμπάρι. Καλά, καλά κάνετε. Συνεχίστε. Έλα, γεια. Ήθελα να σας πω ντροπή σας σήμερα για αυτά που κάνει για τη Βάνα Μπάρμπα και θα έπρεπε να σέβεστε όσες έχουμε βαρέσει μικρή. Δηλαδή, εγώ από το 80 κάτι που άρχισα και την έβλεπα, έχω ρίξει 5-6 γαλόνια σίγουρα. Το θέμα είναι ότι δεν τη βλέπεις πια, γιατί έχεις τυφλωθεί από τότε. Ναι, φίλε, αλλά πρέπει να σεβόμαστε την ιστορία. Δηλαδή, πώς κάνουμε τώρα 200 χρόνια, ας πούμε, για το 1821. Να κάνουμε 50 χρόνια για την Μπάρμπα, ας πούμε. Κάποια πράγματα είναι θεσμόστε, λέει, στην Ελλάδα. Αυτό, ναι. Και τον κόπο, ναι. Αυτό που έχει κάνει. Δεν ξέρω, ίσως εμείς ήμασταν τη σκέτη Φίνου και γι' αυτό δεν συγκινούμαστε τόσο. Μπορεί, δεν ξέρω. Εμένα μου έσυγε η Λίντα Γίγα και η Βάνα Μπάρμπα. Α, και η Λίντα Γίγα, μα, οκ. Okay. Λαχρινού. Ναι, ναι, ναι. Εσύ να το ξαναφούν, δηλαδή Σουηδία, Γερμανία, Ολλανδία. Ήμουν στο πιο ανοιχτόχρωμο, ναι, δηλαδή το ήθελα πιο άριο. Άριο, κατάλαβα τι εννοείς. Αποστόλη, πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Ήθελα να, με αφορμή τις ημέρες που είναι κάπου στο ενδιάμεσα ανάμεσα στο Πολυτεχνείο και στο Γρηγορόπουλο, ήθελα να κάνουμε ένα συσχετισμό, αν μου δίνεις λίγο χρόνο. Αχα. Το 73, το Πολυτεχνείο, η νεόλαια που αγωνίστηκε, έριξε τον Παπαδόπουλο και έφερε τον Ιωαννίδη. Μάλιστα. Τα σκατά, τα πρόσχατα. Το 2008, η νεόλαια πάλι που βγήκε στους δρόμους και αγωνίστηκε, έριξε το Μπουκέσα της Δραφίνας και έφερε τον άλλον τον Αμερικανοτραφή με τα μνημόνια. Και ότι ακολούθησε. Το θυμάμαι, ναι. Αδερφέ, ακριβώς. Αδερφέ, τα κινήματα και τους αγώνες της νεολαίας πάντα κάποιος βρίσκεται να τους καπηλευτεί και να τους εκμεταλλευτεί. Εμένα εκεί καταλήγει η λογική μου. Μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να τα φτιάξουμε λίγο τα πράγματα και ο Θεός βοηθός. Α, έτσι με το Θεό βοηθό. Ναι, βεβαίως θα βρεθεί. Ο λαός, αγάπη μου γλυκιά, είναι ο λαός βοηθός. Αυτό είναι το θέμα. Με ελπίδες και προσευχές ξέχνα το. Λοιπόν, άντε. Για να δούμε. Έλα, από Θεσσαλονίκη παίρνω. Να σε ρωτήσω, οι παραστάσεις σου πότε είναι στη Θεσσαλονίκη? Προγραμματισμένα τώρα 21 Δεκεμβρίου. 21 Δεκεμβρίου στο Μήλο που η Μήλο δείξει κατά. Στο Μήλο. Σάββατο 21. Δηλαδή αμέσως μόλις τελειώνουν οι εμφανίσεις στην Αθήνα. Στην Αθήνα τελειώνουν 14. 21 παίζουμε Θεσσαλονίκη. Ωραία, ξέρουμε αν έχει προπόληση. Από τώρα μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Οκ, okay, έγινε αυτό. Ήθελα να πω στο λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, γεια. Ναι, καλησπέρα. Παραπολιτικά έχω πάρει. Ναι, ναι. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Αχα. Καλώς. Καταλάβατε. Κατάλαβα. Βέβαια. Συνεννοηθήκαμε. Βέβαια. Σε έλεγε. Γεια, γεια, γεια. Θέλω να πάω να το κάνουμε! Μπορούμε να το κάνουμε. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό! Αχ, να το έκανα κι εγώ αυτό! Μπορούμε να το κάνουμε. Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά! Ομοψυχία στη Νέα Δημοκρατία. Μια γροθιά είναι όλοι αυτοί και το κάνουνε. Όπως καταλαβαίνετε, μη ρωτήσετε πού, τα ξέρετε λίγο πολύ. Ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάχης. Την κατάθεση του Κωνσταντίνου Φρουζή επικαλούνται οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για να αποδείξουν την αθωότητά τους στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Επίσης, τις καταθέσεις των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ επικαλείται ο Κωνσταντίνος Φρουζής για να αποδείξει και αυτό την αθωότητά του. Επίδομα ύψους 2.000 ευρώ θέλει να δώσει η κυβέρνηση σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με δήλωση του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης συμπλήρωσε ότι με την πολιτική της κυβέρνησης πλέον δεν υπάρχουν αδύναμες κοινωνικές ομάδες, άρα το σχετικό επίδομα δεν θα το πάρει κανείς. Κάτι που τον λυπεί ιδιαιτέρως. Ήθελα να δώσω 2.000, αλλά δεν υπάρχουν φτωχοί πλέον για να τα πάρουν, δήλωσε. Επιστροφή στην κανονικότητα μετά την επανεμφάνιση της Όλγας Τρέμη σε βραδινή εκπομπή της ΕΡΤ. Επόμενα βήματα της κρατικής τηλεόρασης είναι εκπομπή με τον Νίκο Μαστοράκη και φεστιβάλ τραγουδιού με παρουσιαστή τον Άλκη Στέα. Το Christmas Spirit έχει φωλιάσει ήδη στις καρδιές των αστυνομικών, οι οποίοι στολίζουν τα γραφεία τους με δεντράκια και καραβάκια. Ο γιορτινός στολισμός περιλαμβάνει κρεμασμένους αναρχικούς με πολύχρωμα σώματα από τις γλοπιές. Τρία σιριζοτρόλ σε σύνολο 58 δεν αναπαρήγαγαν fake είδηση που εκπορεύτηκε από τα υπόγεια των γραφείων της Κουμουνδούρου το Σαββατοκύριακο. Το γεγονός δυσαρέστησε τον Νίκο Παπά, ο οποίος έδωσε εντολή και ήδη τα τρία σιριζοτρόλ βρίσκονται εκτός payroll. Σε σουβλάκια έφαγε ο Κώστας Καραμαλής τα 135 εκατομμύρια που άφησε η Γιάννα Αγγελοπούλου σε λογαριασμό της Alpha Bank μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Την αποκάλυψη αυτή έκανε η ίδια η Γιάννα Αγγελοπούλου με νέα συνέντευξη που έδωσε σε τηλεοπτικό σταθμό. Καιρός, βροχές και τέτοια. Το και τέτοια είναι το κομβικό εδώ. Τώρα θα πάμε να κάνουμε μια παρένθεση ιστορικής φύσεως. Ο βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος εμφανίζεται παντού, οπότε λογικό είναι να τον ακολουθούμε, να τον παρακολουθούμε. Έχει να πει και πάρα πολλά πράγματα και σωστά, κυρίως και σωστά. Μιλάει για το Πολυτεχνείο και μπλέκει ό,τι μπορεί να μπλεχτεί. Θα το ακούσουμε σε δύο κομμάτια, αφού σας διευκρινίσω ότι πανσπουδαστική σήμερα είναι η παράταξη του ΚΚΕ στα πανεπιστήμια. Πανσπουδαστική όμως το 1974 ήταν μια εφημερίδα την οποία εξέδιδε η τότε ΕΦΕ που ήταν όλοι μαζί. Αντί ΕΦΕ λεγότανε. Δεν θέλω να σας μπερδέψω με πολλές λεπτομέρειες. Πανσπουδαστική λοιπόν τότε ήταν μια εφημερίδα. Πανσπουδαστική σήμερα είναι μια παράταξη. Δεν σχετίζονται αυτά τα δύο. Είναι διαφορετικά και έχουν το ίδιο όνομα. Και ξεκινάει λοιπόν στο πάνελ ο Μπογδάνος να μιλήσει, να πει για το ΚΚΕ και τι έκανε ακριβώς το 1974. Ξεκινούν λοιπόν οι ταραχές που στα μέσα Νοεμβρίου οδηγούν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, για την οποία το έντυπο οδηγητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος έχει βγει το 1974 με πρωτοσέλιδο ότι ήταν μία σε εισαγωγικά εξέγερση των μυστικών υπηρεσιών και καλούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να απόσχουν τα μέλη του από τους σε εισαγωγικά εορτασμούς της πρώτης χρονιάς μετά το Πολυτεχνείο. Όλοι θυμόμαστε ότι το 1974 δεν είχε κατέβει το ΚΚΕ στην πορεία, την πρώτη επέτειο, γιατί το 1973 έγινε το Πολυτεχνείο. Αυτά τα λέει ο Μπογδάνος. Εδώ μπλέκει και τον οδηγητή όλα μαζί, Γιούρια. Όπου βάζουμε το ηχητικό αυτό είναι να επισημάνουμε ότι έχει υποθεί ανακρίβεια, αλλά για να τα δέσεις όλα αυτά μαζί θες και πάρα πολύ ώρα. Ακούσατε λοιπόν, ξεκινάει και λέει στο πάνελ που ήταν προχθές στην εκπομπή της ελληνικής αστυνομίας στο κανάλι Blue Sky, εκπομπή της ΠΟΑΣΥ έτσι λέγεται. Ήταν και ο Μπαλάφας δίπλα του. Αρχίζει να λέει όλα αυτά. Τα εντελώς ανακριβή, παντελώς ανυπόστατα, γιατί κατέβηκε το 1974 του ΚΚΕ, κάθε χρόνο κατεβαίνει. Και άρχισε να λέει αυτά. Κάποια στιγμή τον αμφισβήτησαν εκεί, με κομψό τρόπο είναι η αλήθεια όλη δίπλα, ότι εκτίθεσε χοντρά, κάπως έτσι. Και ανατρέχει, γκουγκλάρει δηλαδή, γιατί ο σοβαρός ο πολιτικός με το γκουγκλάρισμα προχωράει. Γκουγκλάρει και βρίσκει την εφημερίδα πανσπουδαστική, όχι τον οδηγητή, και διαβάζει ένα απόσπασμα και θα ακούσετε τι συνέβη στην πορεία. Βρήκα το ντοκουμέντο εκείνο στο οποίο αναφέρθηκα πιο πριν. Πανσπουδαστική νούμερο 8, συνδικαλιστικό όργανο. Δεν έγινε το 1974 και δεν έχει σχέση με την εορτασμό του 1974. Γενάρης Φλεβάρη 1974, αριθμός φύλου 8. Σαν υπεύθυνη συντονιστική επιτροπή αγώνα του Πολυτεχνείου, καταγγέλουμε σε όλο το σπουδαστικό κόσμο, την νεολαία και το λαό, τις αφηνιασμένες προσπάθειες της χουντικής ΚΙΠ και των πληρωμένων πρακτόρων της να διαστρέψουν από την αρχή της μεγαλειώδικης εκδήλωσής μας του Πολυτεχνείου την πορεία και το περιεχόμενό της. Καταγγέλουμε την προσχεδιασμένη εισβολή. Προσοχή, το λέει συνδικαλιστικό όργανο της Αντιδικτατορικής Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας, πανσπουδαστική νούμερο 8, ουσιαστικά ΚΚΕ. Καταγγέλουμε την προσχεδιασμένη εισβολή στον χώρο του Πολυτεχνείου την Τετάρτη 14 του Νοέμβρη 350 περίπου οργανωμένων πρακτόρων της ΚΙΠ σύμφωνα με το προβοκατόρικο σχέδιο των Ρουφογάλη Καραγιανόπουλου μπλα μπλα μπλα μπλα και της Αμερικάνικης CIA με σκοπό να προσβάλλουν με κάθε μέσο τραμπουκισμού και προβοκάτσιας γελία και αναρχικά συνθήματα που δεν εκφράζουν. Δεν έχει σχέση όμως αυτό με αυτό που διαβάσατε, κύριε βουλευτά, νωρίτερα. Τι που είπατε. Είπα ότι αμφισβήτησε το ΚΚΕ το μήνυμα των εξεγερθέντων. Και το γιορτασμό του 1974 να μην κατεβούνε. Λάθος, κάντε το. Παίρνω πίσω. Λάθος, κάντε το. Παίρνω πίσω. Μα μας έχει 5 λεπτά με τα ντοκουμέντα του Google να λέει ότι το ΚΚΕ

κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει υποχρεωτικά. Είναι πάρα πολύ απλό. Τα λέει τώρα και τα λέει με το δικό της ωραίο τρόπο. Τι ακριβώς κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχετε όλη περιέργεια να μάθετε. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα εν κινήσει, που έχει ξεκινήσει από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς ως ένα κόμμα διαμαρτυρίας και σήμερα έχει γίνει η κυβερνός αριστερά και ένα κόμμα πρότυπο για την αριστερά σε όλη την Ευρώπη και για τη σοσιαλδημοκρατική αριστερά και για τη ριζοσπαστική αριστερά. Όλο αυτό που βλέπουμε δηλαδή από τον πρώτο ως τον τελευταίο είναι κόμμα πρότυπο. Αυτό εννοούμε όταν λέμε κόμμα πρότυπο. Και γιατί δεν είναι η μεγαλοοικονόμου μέσα στο κόμμα πρότυπο η Θεοδώρα και την έχουν πετάξει απ' έξω. Ελπίζουμε στο συνέδριο να γίνει η επανάκαμψη. Με αυτό το θέμα σας αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ράγε καλησπέρα. Δεν το πιστεύω ρε που την πάλι σε έπιασα. Τι γαμιούσουνα ρε τόσο καιρό. Η χολήτριά μου σε έχεσε. Δεν σε μεταδίδει πλέον. Σε βρήκα από αλλού. Να σε χαιρόμαστε, να γαμιόμαστε και τα ίδια. Ο μπαμπούλας ήταν κοινός. Μα τι γλώσσα είναι αυτή, τι λέμε. Και καλό χειμώνα ρε. Από πού παίρνεις. Να πότε θα έρθω να σε δω ρε μαλακισμένο να δω. Μα τι βρωμόστομα, από πού παίρνεις παιδί μου. Από την Ηλία ρε μαλακά, από τον Πογιόπλο. Αυτός ο μαλακά στους 95 και 5 σε έχεσε. Μεταδίδει μόνο τον Τράγκα. Με το ζόρι να σε βρούμε, γάμο το διάολο. Μα τι γλώσσα, μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είδες τρέμει χθες το βράδυ, μάλλον, ε. Λογικό. Όχι, ρε, άντε, ρε. Τι να δω, ρε, μαλάκα. Το ίδιο έργο σε επανάληψη, ρε. Μια συνουσία μυστική, έλεγε ο Ξηδούς, ρε. Τη διαφθορά. Πετάς τα ρούχα σου ψηλά, θυμάμαι να λέει παρακάτω, αλλά αυτό δεν το λες. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Μια συνουσία μυστική. Μια συνουσία μυστική της διαφθοράς. Χωρίς θέλει μες στην ησεριά. Δεν νιώθεις τίποτα. Πετάς τα ρούχα σου ψηλά. Γυμνός μες στη χαρά σου. Κρατάς τη λύπη σου μακριά. Δεν νιώθεις τίποτα. Ναι. Ναι, Αποστολής. Ο ίδιος. Για κάτι τοπογραφικά σου παίρνω για την. Πώς λένε. Για το κτηματολόγιο. Ακόμα δεν έχετε καταθέσει τα χαρτιά. Ξέρετε ότι έχετε πρόστιμο. Εγώ γιατί να τα ζητάω καθ' τόσο να παίρνω τηλέφωνο. Για το κτηματολόγιο, δεν είναι. Τι θες το καμμένο, εγώ να στο δηλώσω. Για την τακτοποίηση, μωρή. Για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Τι, να έρθω εγώ να σου κάνω να μετρήσω. Έλα, μωρή, μην ακούσει μια μαγική κατευθείαν να ακούσει το δούλεμα. Αποστολή, τι κάνεις. Έτσι πάει. Καλά, εσύ. Έτσι πάει. Καλά, καλά. Μετά από πολλά χρόνια παίρνω τηλέφωνο. Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. Σας ακούω από φοιτητή, στρατό, ξανά φοιτητή, δουλειά. Άνεργος, από... ξανά δουλειά, ξανά άνεργος, ξανά δουλειά, ξανά άνεργος. Πόσο είσαι τώρα δηλαδή? Κοντεύω 30, αλλά είμαι Γερμανία τώρα, εδώ και 2 χρόνια. Τι λέει, έρχεται η ανάπτυξη? Ήρθε, ναι, ναι, ήρθε. Μην ανησυχείς, όλα καλά, μην γυρίσεις πίσω. Εντάξει. Ναι, δεν έχουμε τόση δηλαδή που να καλύψουμε και εσάς, αλλά ήρθε. Εσύ ψήφιζε από εκεί, όλα καλά. Εμείς εδώ τα φτιάχνουμε τα πράγματα. Όταν τα τακτοποιήσουμε, θα ειδοποιήσουμε για επιστροφή μεγάλη στην κανονικότητα και εσάς. Ναι, ναι, τώρα ακούω και διάβασα κάτι άρθρα ότι λέει δίνουν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος πρόθωνε κάποιο νομοσχέδιο. Καλό λέω. Ευκαιρία. Κάτι γίνεται. Παιδιά, ό,τι μπορείτε να κρύψετε, καλό είναι. Ο Άδωνης και ο Μπογδάνος, τι είναι αυτά που λένε για τη βία? Μεθαύριο στο Πολυτεχνείο θα βγουν να λένε καταδικάζουμε τη βία από όποια προέρχεται. Όχι από όποια προέρχεται. Τη βία που δεν είναι κρατική και νόμιμη και αναγκαστικότητα που είπε και ο άλλος, το χουντόσπαμα. Ανυπομονώ να το δω. Όλοι μας. Στα κορμιά. Έλα, κούκλε. Εντάξει, λίγα λες. Έλα, εννοείται. Λοιπόν, έχω κανονίσει που σου κου όλο τρέλα. Δηλαδή, τι έχεις κανονίσει να κάνεις? Σήμερα Σάββατο πάω σινεμά πρώτα απ' όλα. Ηλίθιος είσαι. Γιατί? Σταυρός του Νότου. Πίτσες μπλε. Σταυρός του Νότου Πασχαλίδης. Φίλε, θα έρθω Πασχαλίδη. Εγώ το έχω κλείσει. Άντε, να δούμε. Λοιπόν, Σάββατο θα πάω εξάρχεια για να πάρω κανένα βινίλιο το πρωί και το βραδάκι θα πάω κλαμπ. Ωχ. Μην πας και στο Ρακομελάδικο στα Εξάρχεια. Όχι, ρε. Εντάξει. Ακούς και Κυριακή θα με πάρει γκόμενά μου. Αυτό είναι λίγο μαλακία βέβαια. Θα πάμε για, μου λέει κάτι για γιόγκα, λέει έτσι κάπου θα με πάει. Σε καμιά πλατεία? Ναι. Μην είσαι μαλακάς, να σε παγιδεύσει τέλει. Ασφαλίτησα είναι. Μην πας και τίποτα ρούχα στους πρόσφυγες εκεί πέρα στην Οταρά σε καμιά κατάληψη. Όχι, όχι, όχι. Μην είσαι τώρα τέτοιο, εντάξει. Και επίσης, σε πλαστικό μπουκαλάκι ό,τι πιείς, γκαζόζα, πορτοκαλάδα, κάτι. Εννοείται, εννοείται, φίλε, μόνο πλαστικό. Μπύρα, τη Ζέος, που είναι σε πλαστικό την πύρα θα πάρει, ελληνική πύρα. Με τα χαρτοσακουλάκια θα πηγαίνουμε όλοι μας τώρα, όπως πας στην Αμερική να πούμε. Έτσι, στην ποταπαγόρευση, να γουστάρουμε, έτσι κι αλλιώς. Έρχεται η δεκαετία του 20, έρχεται σε δύο μήνες. Θα ζήσουμε νέα Belle Époque. Θα χορεύουμε παράνομα swing και θα πίνουμε το ποτό στη ζούλα. Ναι, ναι, ναι. Κυριακή, πού θα πάμε? Μην μου πεις καμιά μπάλα τώρα και ξενερώσω κανέναν αγώνα. Τι, πού θα πάμε? Στην πορεία. Εκεί κινδυνεύεις λιγότερο από τα υπόλοιπα. Έλα, τι, πώς πάμε. Γιατί όταν είναι πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτά.